Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz İsra suresi 39. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyurur ki: "Zalike mimma evha ileyke rabbuke minel hikme." وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرْ فَتُلْقَى ف۪ي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. İşte bu Kur'an içerisindeki tüm ayetler. İşte Kur'an-ı Kerim dediğimiz 600 sayfadan oluşan bu kitabın tüm ayetleri. Tüm bu söylenenler doğru ile eğrinin ne olduğuna dair Rabbinin sana vahyettiği şeylerdir. İlk olarak peygamberimize vahyedildi, bildirildi. Sonra da tüm insanlık bu Kur'an'ı okumak suretiyle doğruyla eğrinin ne olduğunu bilecek. Doğru ve eğri hangisidir bilecek. Rabbimizin vahyiyle bilinir. Rabbimizin vahyinin dışındaki bilgiler kişiyi cennete götürmez. Ama vahyiyle bilgilenen kimse, vahyin gerektiği gibi yaşayan kimse cennete girer. İşte bu Kur'an ayetlerinin hepsi de yasaklananları yapmamak suretiyle, emredilenleri de yapmak suretiyle kişi cennete girer. Öyleyse ey insanoğlu, Allah'la beraber sakın başka bir ilah edinme. Allah'ın yanı sıra başka bir ilaha, başka bir tanrıya, başka bir güce, başka bir kuruma veya müesseseye tanrılık ve ilahlık yakıştırma. Allah'la birlikte başka birilerini de ilah ve tanrı tanıma. Kanun koyucu olarak tanıma. Sadece Allah'ı tanı, onun dışında kimseyi kanun koyucu olarak tanıma. Değilse, evet, kınanmış ve kovulmuş bir vaziyette cehenneme düşersin. Ne kadar günahın varsa, istiğfar ile, Allah'a yönelme ile, tevbe ile temizlenir. Ama şirke düşersen, onun temizlenmesi mümkün değil. Allah'la birlikte başka kanun koyucu tanır isem, onun temizlenmesi asla mümkün olamaz. Öyleyse günahın olabilir, kusurların, hataların olabilir. Allah'a kullukta hataların pek çok olabilir. Ama her an tevbe ederek, istiğfar ederek ona dönersen, ona yönelirsen, Allah'ı affedici olarak bulabilirsin. Ama Allah'ın yanı sıra, Allah'la birlikte başka bir kanun koyucu tanır isen şirke düşersin. Allah da onu affetmiyor. Allah da onu bağışlamıyor. İşte bu ayet-i kerime bize bu gerçeği bildirmiş oluyor. 40. ayet: Efe asfâküm rabbukum bil benîne vettehezü minel melâiketi inâsâ inneküm letekûlûne kavlen azîmâ. Rabbimiz Allah'a ortak koşanlara, kendisine ortak koşan müşriklerin hepsine birden buyuruyor ki, söyleyin bakalım. Efe asfâküm rabbukum bil benîn. Allah, çeşitli ortak koşanlar, Allah'ı başkalarıyla birlikte tutanlar, Allah'ın yanı sıra başka putları, heykelleri, putlaştırılan şahsiyetleri, kurumları, kuruluşları, değişik şekillerde ortak olarak kabul edenler. Rabbiniz erkek çocukları size ayırdı da melekleri kendisine kızlar mı edindi? Bakıyoruz 14 asır önceki Kabe'nin içine ve dışına. Yüzlerce put var. Sadece Hübel putu erkek. Onun dışındaki tüm putlar dişi. İnsanlar kendilerinin kız çocuğu olunca toprağa gömüyorlar ama putların hepsini dişi yapıyorlar. Nasıl iş bu? İşte Allah bunu hatırlatıyor onlara. Ey insanlar, ey Allah'a ortak koşanlar, Rabbiniz, yaratanınız erkek çocukları size ayırdı da bu yüzden erkek çocuklarını seviyor, kız çocuklarını öldürüyor musunuz? Melekleri de kendisine kızlar mı edindi? Evet, Mekke müşrikleri melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur diyordu. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyordu. Yani tarih boyunca Allah'ın oğlu olduğunu söyleyenler de Allah'ın kızları olan melekler de vardır diyenler de çıkmış. İşte Rabbimiz müşriklerin kendisinin yanı sıra başka ilahlar ve başka tanrılar, tanrıçalar kabul edenlerin durumlarını gözler önüne seriyor. Siz kendiniz erkek çocuğunu seviyorsunuz ama tüm ilahlarınız ve tanrılarınız dişidir. Bu nasıl oluyor? Rabbiniz, yaratanınız erkek çocukları size ayırdı da melekleri kendisine kızlar mı edindi? Nasıl iştir bu? Gerçekten de siz böyle bir söz söylemek suretiyle ne büyük bir iftira ve bühtanda bulunuyorsunuz. Allah'a karşı ne büyük bir söz söylemiş oluyorsunuz sizler. Evet, 41. ayet. وَلَكَدْ صَرَّفْنَا ف۪ي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا نُفُورًا. Gerçek şu ki, insanlar düşünüp ibret almaları için şu Kur'an'daki gerçekleri gözden geçirmeleri lazım. Biz bu Kur'an'da tüm gerçekleri pek çok yönden apaçık ortaya koymuşuzdur. Bu Kur'an'da her türlü gerçek güzel misallerle, güzel örneklemelerle ortaya konulmuştur. Rabbimiz bu şekilde misallerle her şeyi ortaya koyduğunu bize açıklamış oluyor. Ama buna rağmen insanlar, ama buna rağmen kafirler, müşrikler, inanmayanlar, bu gerçekler ve hatırlatmalara inanmak istemeyenler, o kimselerin ancak gerçekten büsbütün uzaklaşmalarına sebep oluyor bu Kur'an ayetleri. Allah'ın Kur'an'da verdiği bu örnekler, bu misaller, onları İslam'a, onları Müslümanlığa, onları vahye getirebilmek için verdiği bütün bu örneklemeler, insanların nefretini artırıyor. İnsanların Kur'an'dan, kitaptan, peygamberden uzaklaşmalarına sebep oluyor. Mekke müşrikleri, Ebu Cehil ve Ebu Leheb, o dönemdeki entel diyebileceğimiz insanların hepsi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten doğru ve dürüst bir insan olduğunu kabul ediyorlar. Ona gelenin vahiy olduğunu, Allah bilgisi olduğunu kabul ediyorlar ama inanmıyorlar. Her geçen gün nefretleri artıyor. Ebu Cehil'in ölümü hadisesini hatırlayalım. Abdullah İbni Mesud zayıf bir sahabi. Onun ölümünde onun göğsüne oturmuş boğazını kesmek üzere ve son teklifinde bulunuyor. Ey Ebu Cehil! İnanırsan kurtulursun, gel inan. O da diyor ki ne kadar yüksek yere çıkmışsın sen. Yani kendisi çok büyük insan, onun göğsüne tırmanmak, çıkabilmek her baba yiğidin harcı değildir. Abdullah İbni Mesud oraya çıkmış ve ona bu şekilde gel iman et diyor. O da diyor ki git arkadaşına söyle, peygamberine söyle, dünkünden daha fazla düşmanım ben ona. Bu yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, benim Firavunum Musa'nın Firavunundan daha şiddetli ve daha beterdir buyuruyor. Çünkü Firavun öleceği esnada iman ettiğini ortaya koymuştu, iman ettiğini bildirmişti. Ben de Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim demişti ama o andaki iman kabul gören bir iman değildi. Evet, Peygamberimizin Firavunu durumunda olan Ebu Cehil ise gebereceği esnada böyle diyordu. Git peygamberine söyle, dünkünden daha fazla düşmanım ona. İşte kafirlerin bu şekilde nefretini artırıyor. Kur'an ayetleri, İslam'a çağrılmaları onların nefretini artırıyor her geçen gün. Evet. 42. ayet. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذَنْ لَبْتَغَوْا اِلَى ذِي الْعَرْشِ سَب۪يلًا. De ki, haykır, söyle ey peygamber. Mekke müşriklerine söyle, tarih boyunca kıyamete kadar gelecek tüm müşriklere söyleyin ey Müslümanlar. Allah'a ortak koşanların dedikleri gibi Allah'la beraber başka gerçek ilahlar olsaydı, o zaman bu ilahların tümü egemenliği elinde tutan Allah'a karşı galip gelmeye uğraşırlardı. Evet. Egemenlik kimin elinde? Otorite kimin elinde? Yaratan kim? Hayatı devam ettiren kim? Herkes ona doğru, onun saltanatını elinden almaya doğru bir uğraşı ve çabanın içerisine girerlerdi. Bir ihtilal yaparak o makamı elde etmeye çalışırlardı. Eğer birden fazla ilahlar ve tanrılar olmuş olsaydı. Ama yok öyle bir şey. Eğer öyle bir şey olsaydı hepsi o tek olan Allah'a galip gelmek için ona çeşitli tuzaklar kurar ve ihtilaller yapma yarışına girerlerdi. Bunu başaramayınca da ona yakınlaşmak, itaat etmek için çareler ararlardı. Ama öyle bir şey yok. İnsanlar elleriyle ağaçları yontarak put meydana getiriyor. İnsanlar taşları yontarak putlar meydana getiriyor. İnsanlar madenleri eriterek putlar meydana getiriyor ve onların önünde tapınıyorlar. Dolayısıyla bunlar ilahlardır. Bizi gerçek olan Allah'a götüren bizim vasıtalarımızdır diyorlardı. Mekke müşriklerine sorulduğunda yaratan kim? Allah diyorlardı. Rızık veren kim? Allah. Sıhhat ve afiyet veren Allah. Ya bu putlar neci? Bunlar bizi Allah'a götüren yardımcılarımızdır diyorlardı. İşte Rabbimiz bütün bu yardımcıların da boş olduğunu ortaya koymuş oluyor. Evet, eğer böyle bir durum olsaydı Allah'la birlikte başka gerçek ilahlar olsaydı hepsi otorite elinde olan o ilahın huzuruna varmak için ihtilal yaparak onun makamını elde etmek için evet onun egemenliğini elinden alabilmek için bir gayretin içerisine girerlerdi veya bunu başaramazlarsa ona yakınlaşmak, ona itaat etmek için çareler ararlardı. Ama böyle bir şey olmamıştır ve olamaz, mümkün değildir. Subhanehu ve Teala amma yekulune uluven kebira. Halbuki o Allah onların söyledikleri her türlü şeyden tamamıyla uzak, tamamıyla yüce ve büyüktür. Müşriklerin Allah'ın yanı sıra ortaya koydukları, ortak koştukları şeylerin hepsinden Allah münezzehtir, uzaktır ve beridir. Tüsebbihu lehus semavatus seb'u vel ardu ve men fihin. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih velakin la tefkahuna tesbihahum. İnnehu kâne halîmen gafûrâ. Yedi gök ile yer ve onlarda ne varsa hepsi o Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve hiçbir şey yoktur ki ona hamd ederek onu noksan sıfatlardan tenzih etmesin. Kainatta Allah'ın yarattığı her şey, canlı ve cansız tüm mahlukat Allah'ın emrine göre hareket ederler. Evet. Tüsebbihu lehus semavatü seb'u vel ardu ve men fihin. Yerde gökte ne varsa, ikisinin arasında ne varsa, canlı cansız ne varsa hepsi Allah'ın emrine göre hareket ederler. Allah'ın çizdiği programın dışına çıkmazlar hiçbiri. İşte Rabbimiz bu gerçeği burada bize bildiriyor. Yeryüzünde ne varsa canlı cansız, bizim bildiğimiz, gördüğümüz, göremediğimiz her şey Allah'ın emrine göre hareket etmektedir. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Evet. Yeryüzünde ne varsa, gökyüzünde ne varsa hepsi onun plan ve programına göre hareket etmektedir. Fakat velakin la tefkahuna tesbihahum. Fakat siz onların tesbih edişlerini anlayamazsınız. Sizin aklınız, sizin görme organınız, duyu organlarınız onu anlamaya kafi gelmez. Kainat içerisindeki her şey Allah'ın çizdiği plan ve program dahilinde hareket eder. Arıların sırrına kimse vakıf olamaz. Allah onlara vahyetmiştir bal yapmayı. Değişik çiçeklerden getirdikleri balları yapar, peteği yapar, içerisini doldurur, üzerine bir zarla örter. Buna kimse her ne kadar kamerayla bunu öğrenmeye çalışsa da insanlar öğrenemez. Kameranın ağzını kapatıyor önce. Arılar önce kameranın ağzını kapatıyor kimse göremesin diye. Evet, siz yeryüzündeki canlı ve cansız tüm yaratılanların hepsinin Allah'ı tesbih ettiğini, Allah'ın kanununa göre, Allah'ın koyduğu düzene göre yaşadıklarını biliniz ama sizin onların bu tesbihinden haberiniz olması mümkün değil. Onu siz anlayamazsınız, onların tesbihatını siz bilemezsiniz. Şüphe yok ki Allah azap etmede acele etmez, suçları da örter. O halimdir, azap etmede acele etmez, gafurdur ve insanları da bağışlar ve affeder. وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Kur'an okuduğun zaman Seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz biz. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okuyor ama bir başkası onu göremiyor. Olur mu böyle şey? Evet olur. Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Kabe'nin gölgesinde oturuyor. Leheb suresi nazil olmuş. Bütün Mekke toplumu bu nazil olan sureyi konuşuyor. Peygamberimizin amcası Ebu Leheb'in hanımı, karısı Ümmü Cemil bu hadise üzerine kızmış. Eline koskoca bir taş almış. Gelip peygamberimizin kafasına atacak, onu öldürecek. Uzaktan gelirken Ebu Bekir diyor, yengen geliyor, sana taş atacak. Allah benimle onun arasına bir perde çeker ve beni göremez. Endişe etme ey Ebu Bekir diyor. Geliyor ve Ebu Bekir'e soruyor, nerede arkadaşım? Onu ezeceğim, öldüreceğim, bu taşı ona atacağım. Onu göremiyor. Olur mu böyle şey? Evet, Allah dilerse olur. İşte ayet-i kerime kesin olarak bize bu gerçeği bildiriyor. 45. ayet. İsra suresi 45. ayet. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasında bir gizli bir perde çekeriz. Seni göremezler. Allah dilerse Kur'an'la seni göstermez. Allah dilerse okuduğun Kur'an bir perde olur da kafirler seni göremezler. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي اَعْزَانِهِمْ وَقْرًا وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Evet. 46. ayet-i kerimede de Rabbimiz buyuruyor ki, onların gönüllerine, anlamalarına engel perdeler çekeriz. Kulaklarına da ağırlık koyarız. Ve sen Kur'an'da Rabbinden tek olarak bahsettin mi yüz çevirirler ve ürkerek uzaklaşırlar senden. Allah'ın tek olduğunu, tevhid inancını anlatırsan senden uzaklaşırlar. Tevhide şirk karıştırırsan, Allah'la birlikte başka tanrılar da ortaya koyarsan seni severler, senden hoşlanırlar. Evet, Kafirun suresi. Müşrikler peygamberimize gelmişler. Bir yıl biz senin tanrına ibadet edelim, bir yıl da sen bizim ilahlarımıza. Bu şekilde teklifte bulunuyorlar. Rabbimizde uzlaşmanın asla mümkün olmayacağını, koalisyonun asla mümkün olmayacağını Kafirun suresiyle onlara bildirmişti. İşte sen onlara tek olarak Allah'tan bahsettin mi senden uzaklaşırlar, müşrikçe davranırsan senden hoşlanırlar ve sana yaklaşırlar buyuruyor 46. ayeti kerimede. 47. ayet-i kerime, nahnu a'lemu bima yestemi'une bih iz yestemi'une ileyk ve izhum necve iz yekulu zalimune in tettebi'une illa raculen meshura. Biz onların seni dinlerken ne sebeple dinlediklerini, kendi aralarında gizlice konuşurlarken o varoluş gayesine aykırı hareket edenlerim, siz eğer Muhammed'e uyarsanız düpedüz büyülenmiş bir adama uymuş olacaksınız dediklerini çok iyi biliyoruz. İnsanlar Müslüman olmasınlar diye medya mensupları, o günkü söz sahipleri böyle diyorlardı. Evet, siz bu peygambere uyarsanız büyülenmiş bir insana uymuş olursunuz diyorlardı. İnsanlara bu şekilde peygamberden ve İslam'dan uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. 48. ayet. Unzur keyfe darabu lekel emsal fe dallu fe la yestetiğune sebila. Baksana onlar seni kimlere benzettiler de saptılar. Artık bir yol bulmaya güçleri de yetmeyecek onların. Evet, onlar sapıttılar. Saptılar ve insanları da saptırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla doğru yola girme imkanları da olmayacak onların artık. 49. ayet. Ve kalu e izâ künnâ izâmen ve rufâten e innâ lemeb'ûsûne halkan cedîdâ. Onlar, o müşrikler peygamberimize şöyle diyorlardı. Kemik ve toz haline geldikten sonra mı yeni bir yaratılışla yaratılıp tekrar diriltileceğiz? Mezarda yüzlerce sene, binlerce sene kalacağız, kül olacağız, toprak olacağız, ondan sonra tekrar diriltileceğiz. Olur mu böyle şey diye soruyorlar. Hatta diyorlar ki, atalarımız ölmüş, yıllar olmuş, haydi bakalım onları dirilt de görelim diyerek atalarının diriltilmesini istiyorlar. Peygamberimizden ölülerin nasıl diriltileceğini de soruyorlar böylece. Rabbimiz de bunun üzerine 50. ayeti kerimeyi indiriyor ve buyuruyor ki kul, de ki onlara ey peygamber, haykır, söyle, duyur onlara. Kûnû hicâraten ev hadîden. İster taş olun, ister demir. İsterseniz döküm hanedeki ateşin içerisine kendinizi atın. Külümüz döküm içerisinde, maden içerisinde dökülsün gitsin, fark etmez. İsterseniz külümüzü taşların arasına harç olarak kullanın. Ne olursanız olun, fark etmez. İsterseniz külümüzü mermer tozuyla karıştırarak, alçıyla karıştırarak değişik şekiller verin. Ne yaparsanız yapın, mutlaka diriltileceksiniz. İsterse balıklar sizi yesin, denizde, okyanuslarda balıklar tarafından yenmiş olsanız dahi, toprak içerisinde toz haline gelmiş olsanız dahi, toprak olmuş olsanız dahi, taş olmuş, demir olmuş olsanız dahi mutlaka diriltileceksiniz. Ev halkan mimma yekburu fi sudurikum fe seyekuluna men yu'iduna. Kulillezî fetarakum evvele merrah fe seyunglizûne ileyke ruhusehum ve yekuluna metâhu. Kul asâ en yekûne garîbâ. Ey müşrikler! Ölümden sonra dirilmenin olmadığını kabul edenler ve peygambere bu şekilde sualler soranlar. İster taş olun, ister demir olun, ister balıkların, aslanların karnında yem olun, fark etmez. Mutlaka diriltileceksiniz. Veya kafanızda büyüttüğünüz başka bir yaratık olun, ne olursanız olun. Ölünüz nereye giderse gitsin, cesediniz, etiniz, kemiğiniz ne olursa olsun, kafanızda, hayalinizde canlandırdığınız ne olursa olsun, evet, yine de ölümden sonra mutlaka diriltileceksiniz. Evet. Diyecekler ki, feseyekulun, bunun üzerine diyecekler ki, kim tekrar hayata getirecek bizi? Bizi kim diriltirecek tekrar? Bizi kim binlerce sene yattığımız topraktan veya değişik şekillere giren bizleri kim diriltirecek tekrar? De ki, kul, kulillezî fetarakum evvele merrah. İlk defa sizi yaratan, sizi tekrar diriltecektir. Evet, sen onlara böylece söyle. İlk defa yaratan, mutlaka sizi diriltecektir. De onlara. Feseyunghizûne ileyke ruhûsehum ve yekûlûne metâhû. Sonra sana inanmamış, alaylı bir tavırla başlarını sallayıp, bu ne zaman olacak diye sorarlarsa, onlara de ki, evet, ne zaman olacak peki bu? Bugün mü, yarın mı, bir hafta sonra mı, bir ay sonra mı? Ölümden sonra dirilme ne zaman olacak? Kul, de ki onlara, asâ en yekûne garîbâ. Evet, umarım ki pek yakında olacak bu iş. Kıyametle birlikte olacak bu iş. Sûra üfürülünce olacak bu iş. Onun da zamanı çok yakındır. Çünkü ben ahir zaman peygamberiyim. Son zamanın peygamberiyim. Benimle kıyamet arası iki parmak arası gibi yakındır buyuruyordu peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz. 52. ayet. İsra suresi 52. ayet. Yevme yed'ukum fetestecibune bihamdihi ve tezunnune inle bistum illa galila. O kıyamet günü sizi çağıracak. Siz de hamd ederek onun çağrısına uyacaksınız. Tüm insanlar. Evet, o gün onun çağrısına uyacak ve kendinizi yeryüzünde pek az bir müddet kalmışsınız sanacaksınız. Bir gün veya bir günden daha az bir zaman. Çok kısa bir süre yeryüzünde kalındığı sanılacak. O gün insanların hepsi çok az yaşadık biz bu dünyada diye verecekler. Evet, 53. ayet. Ve kul li ibadi yekulul lati hiye ahsen. İnne şeytane yenzeu beynehum. İnne şeytane kâle lil insan aduvven mubina. Evet. İsra suresinin 53. ayeti. Rabbimiz buyurur ki, ey peygamber, ey peygamber yolunda gidenler, ey Müslümanlar, müminler, yine de sen kullarıma söyle, her zaman sözün en güzelini söylesinler. Müslümanın şiarı bu. Müslümanın görüntüsü böyle olmalı. Müslüman kaba saba olmamalı, kötü sözlü olmamalı, sözün en güzelini söylemeli. Evet, kaba saba olursa Müslüman, Müslümanlara kaba davranırsa, kaba söz söylerse, şüphe yok ki şeytan, insanların arasını açmak için her zaman fırsat kollamaktadır. Şüphe yok ki şeytan, gözle görülmese de insan için apaçık bir düşmandır. Öyleyse Müslüman iyi sözlü, güzel sözlü olmalı. Kaba sözlü, kırıcı davranmamalı. Müslüman Müslümana daima güzel sözler söylemeli. Herkese güzel konuşmalı. Herkese daveti ve tebliği güzelce yapmalı. Değilse şeytan insanların arasını açmak için hemen an gözetlemektedir. O anı yakalayayım da bunların arasını açıvereyim diye. Evet, 54. ayet. Rabbukum a'lemu biküm in yeşe yerhamküm ev in yeşe yuazibküm ve ma erselnâki aleyhim vekîle. Evet. Rabbiniz sizin ne olduğunuzu, neye layık olduğunuzu tam olarak bilmektedir. Allah her şeyi biliyor. Dolayısıyla her şeyi en güzel bir biçimde bilmektedir Allah. Dilerse size acıyıp merhametli davranır, dilerse size azap edebilir. Ve seni onların amellerini gözetlemek ve onları korumak için de göndermedik ey peygamber. Allah her şeyi bilmektedir. Senin de görevin tebliğdir, uyarıdır. İnsanlara ikazdır, hatırlatmadır, öğüt vermedir. Onun dışında sen bu insanlar üzerine onların amellerini gözetlemek ve onları korumak için gönderilen biri de değilsin. 55. ayet. Ve Rabbuke a'lemu bimen fissemavati vel ardı. Ve lekat. Evet, fattalna bazen nebiyyin ala bazen ve ateyna Davud'a zebura. Evet, 55. ayette Rabbimiz buyurur ki, çünkü göklerde ve yerde bulunan her varlığı her bakımdan bilen senin Rabbindir. Fakat şu da bir gerçektir ki, bazı peygamberleri bazısından üstün kıldık. Davud'a da zeburu verdik. Evet, Allah her şeyi bilmekte. Her varlığın her konumunu Allah en iyi şekilde bilmektedir. Evet, bazı peygamberleri de bazısından üstün tutmuş Rabbimiz. Davud peygambere de Zebur isimli kitabı vermiştir. 56. ayet. قُلِ اِدْعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الدُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْو۪يلًا. De ki, Allah'tan başka ortaya koyduğunuz ilahları çağırın ve yalvarın. Onlar sizden ne bir zararı çevirebilirler, ne de onu değiştirebilirler. Evet, Allah'ın dışında yalvarıp yakardığımız tüm putlarımız, tüm putlaştırdığımız şahıslar, tüm kurumlar ve müesseseler, çağırın bakalım onları. Evet, sizdeki bir zararı çevirebilirler mi? Size bir fayda sağlayabilirler mi? Var mı bir değişiklik yapma imkanları? Yok. Öyleyse vazgeçin onlardan. Tek olan Allah'a inanın, onun dışında kimseye inanmayın. 57. ayet. Ulaikellezine yed'une yebtaguna ila rabbihimul vesile eyyuhum akrabu ve yercuna rahmetahu ve yekhafuna azabe inne azabe rabbike kâne mahsura. Onların taptıkları, yalvarıp yakardıkları varlıklar da, onların Allah'a en yakın olanları da, yani melekler, peygamberler, azizler ve benzeri tanrılaştırılan tüm varlıklar, Rablerine yaklaşmak için zaten bir yol ararlar. Onun rahmetini umarlar, onun azabından korkarlar. Çünkü onun azabı cidden çekinip kaçınmaya değer bir azaptır. Kim olursa olsun, hepsi Allah'tan korkar, hepsi Allah'ın azabından korkar. Dolayısıyla ona yakın olmak için gayret ederler. Öyleyse siz puta tapmak suretiyle putları da ilahlaştırmayın, putları da Allah yerine koymayın. Gelin tek olan Allah'a inanmak suretiyle hayatınızı ona göre tanzim edin. 58. ayet. وَاِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْرِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. kıyamet günü gelmeden önce helak edip ortadan kaldırdığımız ve zorlu bir azapla azaplandırdığımız hiçbir toplum yoktur ki bunların hepsinin durumları bir kitapta yazılı olmuş olmasın. Yani her şey ve herkes Allah'ın koyduğu değişmez yasalara bağlıdır. Allah'ın koyduğu kanunlarla idare edilir herkes ve her şey. Dolayısıyla her şey ana bilgisayar diyebileceğimiz levh-i mahfuz denilen o kayıtta, o sicilde hepsi kayıtlanmıştır. Evet, böylece İsra suremizin 39. ayeti kerimesiyle 58. ayeti kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde İsra suremizin 59. ayeti kerimesinden devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.